2,89 za kilogram. A grejpfrut czerwony jedynie 2,89 za kilogram. Lidl, Fresh Food Partner, Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, Francja 2017. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Wojtek i Reneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład telewizor LG 55 cali Ultra HD Smart klasa A+, za 3399 zł, czyli o 600 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantraj. Dzień dobry. Środa, 4 stycznia, minęła czwarta. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Benjamin Filip. Jest apel szefa Nowoczesnej do senatorów PiS-u w sprawie ustawy budżetowej. Lider Platformy nie kryje zdumienia. To już wyrok prawomocny. Rosjanin Samir S. skazany za zabójstwo trzyosobowej rodziny w Gdańsku na dożywocie. Kamil Stoch stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. Nie będzie drugiej serii skoków w Innsbrucku. Ale zaczynamy od apelu Ryszarda Petru do senatorów PiS-u o wprowadzenie do ustawy budżetowej poprawek, które zostały przegłosowane 16 grudnia w sali kolumnowej Sejmu. Jak mówi lider Nowoczesnej, stworzyłoby to możliwość ponownego ich przegłosowania przez Sejm i zakończenia kryzysu parlamentarnego. Oczekiwałbym takiego gestu, bo to byłby gest, który pokazywałby, że ze strony PiS-u istnieje chęć porozumienia albo inaczej wyjścia z tej sytuacji kryzysu państwa. Dla senatora Jana Marii Jackowskiego z PiS-u to, tu cytat, rozpaczliwe poszukiwanie rozwiązania politycznego pata, w jakim na własne życzenie znalazła się Nowoczesna, uczestnicząc w proteście w sali plenarnej Sejmu. Izba jest suwerenna, mówię tutaj o Senacie, i przyjmie budżet w takim kształcie, w jakim większość będzie chciała go przyjąć. Lider PO Grzegorz Schetyna przyznaje, że nie rozumie apelu Nowoczesnej i nie wie, dlaczego Ryszard Petru chce rozpocząć współpracę z senatorami PiS-u. Jestem zdumiony tą deklaracją. Chcę powiedzieć, że znalazł się w innej strefie klimatycznej i że powinien ważyć słowa w takich sprawach, bo sytuacja jest obiektywnie trudna. Od 16 grudnia w sali plenarnej Sejmu trwa protest posłów PO i Nowoczesnej. To sprzeciw wobec wykluczenia z obrad jednego z posłów Platformy, a także wobec projektowanych zmian w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie. Zaplanowano na ten dzień głosowania m.in. nad budżetem. Marszałek Sejmu przeniósł do sali kolumnowej. Opozycja uważa, że głosowania były nielegalne, bo nie było kworum. PiS przekonuje, że było kworum, wszystko odbyło się zgodnie z prawem i ustawa budżetowa została uchwalona. Wyrok dożywocia dla Samira S. za zabicie trzyosobowej rodziny z Gdańska utrzymany. Sąd apelacyjny nie uwzględnił wniosku obrońcy mężczyzny, który domagał się uniewinnienia. 36-latek będzie mógł starać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 35 latach odbywania kary. Sąd nie miał żadnych wątpliwości, że to Samir S. w marcu 2013 roku zastrzelił w mieszkaniu przy ulicy Długiej w Gdańsku Adama K., jego żonę i 16-miesięczne dziecko. Świadczą o tym zebrane podczas śledztwa dowody. Rosjanin sam wskazał miejsce ukrycia pistoletu, na którym znaleziono jego odciski palców. Zapytany przez policjantów, dlaczego zabił też dziecko, odpowiedział, tu cytat, bo wyło. To zdaniem sędziego Włodzimierza Brazewicza świadczy o niezwykłym okrucieństwie zabójcy. W ocenie sądu takie podejście oskarżonego do tego, co sam zrobił, świadczy chyba o istnieniu najgorszych instynktów. Chyba nawet nie można mówić o zezwierzęceniu, bo w przyrodzie wśród zwierząt takie zachowania nie należą do sytuacji częstych. Obrońca Samira S. zapowiedział złożenie wniosku do Sądu Najwyższego o kasację wyroku. Podrożeją przesyłki krajowe, nie zmienią się opłaty za listy i paczki wysyłane za granicę. Od 1 lutego Poczta Polska podnosi cenę, wyraził na to zgodę Urząd Komunikacji Elektronicznej, ale nie wiadomo, ile konkretnie zapłacimy. Decyzja w sprawie nowego cennika jeszcze nie zapadła, informuje rzecznik poczty Zbigniew Baranowski i wyjaśnia, że podwyżki są konieczne, by poprawić rentowność świadczonych usług. Musimy bilansować spadającą liczbę przesyłek i konieczność wywiązywania się z obowiązków wobec klientów i wobec państwa. Nieoficjalnie wiadomo, że od lutego ceny przesyłek wzrosną o kilkadziesiąt groszy. Obecnie za wysłanie listu zwykłego płacimy 2 zł, a priorytetowego o 50 groszy więcej. Teraz kościelna statystyka. W 2015 roku prawie 40% Polaków poszło na msze, 17% przystąpiło do Komunii Świętej. To trochę więcej niż rok wcześniej, informuje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. A szczegóły zna Grzegorz Maciek. W 2014 roku w mszach uczestniczyło 39,1% wiernych. W 2015 roku było to 39,8%. Prym wiedzie południe, zwłaszcza diecezja tarnowska, gdzie do kościoła chodzi ponad 70% wiernych, mówi ksiądz Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Czołówką, można powiedzieć, jeśli chodzi o praktyki, są to diecezje tarnowska, diecezja rzeszowska, tam gdzie już wyraźnie ten wskaźnik jest niższy niż w innych diecezjach. To są regiony zachodnio-północne Polski, Pomorze Zachodnie. Na prezentacji pokazano też informacje dotyczące zaangażowania świeckich w życie parafialne, zwłaszcza pomoc charytatywną. Ta cecha wyróżnia nasz katolicyzm, mówi dr Sławomir Mendes, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Wiele osób angażuje się z pobudek religijnych. Z badań wynika także, że w 2015 roku udzielono 370 tysięcy sakramentów chrztu. Porównywalnie było w 2014 roku. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Nie będzie drugiej serii skoków podczas konkursu skoków w Innsbrucku rozgrywanego w ramach turnieju czterech skoczni. Miało w niej wystartować 5 Polaków, ale warunki na skoczni nie pozwalają na bezpieczne rozegranie zawodów. Po pierwszej turze dotychczasowy lider klasyfikacji turnieju Kamil Stoch był czwarty, drugi w tej klasyfikacji Austriak Stefan Kraft zajmował dopiero 18 miejsce, ale trzeci na tej liście Norweg Daniel Tande skoczył najdalej i to on jest teraz najlepszy w słynnym turnieju. Kamil Stoch jest drugi. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No to idą zmiany. Od czwartku, czyli od jutra, pogoda zacznie się zmieniać. Po przejściu cyklonu Axel nad Europą Środkową wzrośnie mocno ciśnienie, a rządy w pogodzie obejmie wyż Zygmunt. Oznacza to silny mróz, ale i rozpogodzenia. W czwartek lokalnie może jeszcze pruszyć, ale będą także rozpogodzenia. Czwartek, jutro, poranek, rozpoczniemy z temperaturą od minus 10 stopni na północnym wschodzie do minus 3 na zachodzie, a w ciągu dnia, kiedy pojawi się słońce, temperatura maksymalnie wzrośnie do minus 8 na Podlasiu i to wszystko i do minus 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim. Minus 1 niby niewiele, ale to też poniżej zera na Pomorzu Zachodnim dawno mrozu nie było. W czwartek może wciąż jeszcze silnie wiać w porywach do 50-60 km na godzinę. W nocy ze środy na czwartek temperatura już będzie spadać i to co teraz mokre będzie zamarzać. W nocy będziemy mieć od minus 12 stopni minimalnie na północnym wschodzie do minus 8 w minus 4 w centrum i do minus 1 na wybrzeżu. Tak więc w nocy nie najlepsze warunki jazdy i na chodnikach też może być ślisko, bo teraz w wielu miejscach chlapa pośniegowa i to wszystko zamarznie. Według ostatniego raportu Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy, z tego raportu wynika, że sezon grypowy wkracza w doroczny szczyt i wkracza rekordowo, ponieważ tak wysokiej zapadalności na grypę, wynoszącej 10 osób na 100 tysięcy, nie notowano w całej 10-letniej serii statystycznej. A szczytu grypowego przypada na ferie zimowe. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład iPhone 5S z 4-calowym wyświetlaczem Retina za 1299 zł, czyli o 50 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz, 30 minut przed treningiem, biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Zwykle syropy są tylko na kaszel suchy albo tylko na mokry. Wyjątkiem jest Herbapekt, skuteczny zarówno w kaszlu suchym, jak i w mokrym. Dlatego Herbapekt to pewność, że stosujesz właściwy lek na swój kaszel. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, przeciwwskazania, nadwrażliwość na składniki leku, astma, nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Ja Karol. I ja Dorota. Przysięgamy na mięso z indyka i wszystko, co eko i bio. Nigdy więcej nie łamać noworocznych postanowień. A tak z ciekawości, Dorotka, to masz jakiś sposób? No, nie robię postanowień. Teraz w Lidlu. Świeże mięso z indyka aż do 25% taniej. Filet z indyka 14,79 za 800 gramów. A ser żółty Bio Wizentaler bez laktozy jedynie 4,99 za 200 gramów. Regulamin na Lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomak. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16:00. Ciemno. Zapraszamy do Trójki. Ale pod koniec miesiąca o tej porze będzie jasno. Ministerstwo Sprawiedliwości myśli o przepisach znacznie ograniczających dostępność tzw. chwilówek w Polsce. Pytanie, jak na to zareaguje rynek firm pożyczkowych. Dzisiaj są takie sygnały, że prawdopodobnie może on zupełnie zniknąć albo zostać bardzo ograniczony, ponieważ te koszty absolutnie nie pozostawiają wątpliwości, że taka działalność po prostu będzie nierentowna. O planach ograniczenia chwilówek za chwilę. Potem sprawdzimy, dlaczego lekarze nie wystawiają elektronicznych zwolnień L4, to znaczy chętniej wystawiają zwolnienia na tradycyjnych druczkach. W formie papierowej wpływa w granicach 19-20 milionów zwolnień lekarskich. Daliśmy możliwość wprowadzenia także funkcjonalności e-zwolnień. Niestety nie spowodowało to jeszcze wzrostu liczby wystawianych elektronicznych zwolnień lekarskich. W audycji popołudniowej porozmawiamy także o wyższości solenia nad odśnieżaniem i posypywaniem piaskiem. Jak tu żyje 46 lat w tym mieście, to się soliło zawsze, tak? Życie ludzkie jest ważniejsze niż ekologia. Solić czy nie solić? Solić, no bo to nie było bezpieczeństwa na drogach, tak? Byle nie przesolić. O plusach i minusach soli za pół godziny. Po 17:00 opowiemy o fenomenie Sieradza, do którego to miasta wszyscy jeżdżą na kursy i egzaminy na prawo jazdy, że podobno bardzo łatwo się w Sieradzu jeździ i nie ma tramwajów. Elek jest bardzo dużo na Sieradzu, a szczególnie elek, które zaczynają jazdy. To nie są elki, które przyjeżdżają do nas do Sieradza i jeżdżą już. One się uczą od podstaw. Zamiast u siebie w mieście chociaż to 10 godzin wyjeździć i tu przyjechać, kontynuować naukę jazdy, to oni zaczynają tutaj. Kursanci chcą do Sieradza, a mieszkańcy Sieradza niekoniecznie chcą kursantów. I o tym za godzinę. Będzie także temat political fiction, światy równoległe, w których żyją nasi politycy. Jak wyjaśnić niewyjaśnione? Czy równoległe światy istnieją? To są dwie rzeczywistości. Jedna rzeczywistość ta, w której my jesteśmy, czyli na posiedzeniu Sejmu w sali sejmowej, a druga, która jest próbą stworzenia nowego posiedzenia Sejmu i robią to politycy PiSu. O światach równoległych Anna Rokicińska opowie po 17:00, a właściwie nie, szybciej, bo to będzie w pierwszej godzinie. To tak mniej więcej za kwadrans zabierzemy się za ten temat science fiction. W Pulsie Trójki niestety nie science fiction, tylko twarde realia poparte danymi naukowymi, czyli smog i powietrze, którym oddychamy. A są miejsca, w których jest gorzej niż w Pekinie. Zapraszam w imieniu Marcina Pośpiecha, Puls o 17:45. I jeszcze reportaż. Przełom. Przychodzimy na tę terapię i jazgoczemy, że on powiedział, on zrobił, on myśli, on czuje, on to, on tamto, ja nie zrobię tego, bo on to. A ta terapeutka do mnie mówi, ty koleżanko, a co mnie to ten twój mąż obchodzi? Powiedz mi, co ty czujesz, co ty zrobisz, co ty myślisz, co ty chcesz? A ja w szoku byłam, no jak to, ja coś w ogóle mogę chcieć, albo myśleć, albo czuć? Przecież to wszystko jest uzależnione od tego, jak on się czuje, to tak ja się czuję. I to było właśnie współzależnienie. Przełom. Reportaż o 18:15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Nie wiem jak u Państwa, u mnie kawa, ale Aksel już odchodzi, teraz Zygmunt nadciąga i jutro już wyżowa pogoda się pojawi nad całą Polską i wszędzie będzie mróz. Rozpoczynamy audycję popołudniową. 22 i 7 trójek. To nasz telefon w każdej sprawie. Dariusz Pieruk przy telefonie. zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. A zaczyna piosenką dnia Juliette Armanet. Salut dans ma peau, sur la plage. Je me la joue mélo, je drague les nuages, solo dans ma fête. te c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. Tes matelots. Ramasse mon coquillage fragile, solo dans ma gueule. Je peux plus voir, te voir dans toutes ces gueules. Dziś w nocy u nas padał taki ciężki deszcz, bo dzwonił o parapet. Nad ranem przyszedł mróz i zrobiła się taka ślizgawica, że nie daj Boże. A na to jeszcze spadł taki puszek śniegowy. Także dosłownie nie szło chodzić, bo człowiek nie wiedział, gdzie stanąć. Żeby wyjść z domu, to musiałem posypać całym zapasem soli schody. Do garażu nie szło dojść. PKS nie przyjechał, okejki nie przyjechały. Bo taka ślizgawica. I musiałem pieszo na skróty iść do gminy. A teraz zrobiła się taka chlapa, że trzeba gumowe buty po kolana nałożyć. Taki konglomerat pogodowy. Była ślizgawica, teraz jest chlapa, a będzie lodowica, bo to wszystko, co teraz jest chlapą, w nocy zamarznie, bo wszędzie temperatura spadnie poniżej zera, bo idzie mróz, nadciąga wyż Zygmunt. Tak więc jutro o poranku, co niektórym przypomną się występy Grzegorza Filipowskiego. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Opłaty i prowizje pobierane przy kredycie konsumenckim będą jeszcze niższe. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało nowy projekt ustawy antylichwiarskiej. Jednak eksperci biją na alarm. Nowa ustawa może zaszkodzić zarówno kredytodawcom, jak i kredytobiorcom. Jak i dlaczego? O tym Paulina Kozion. Projekt Ministerstwa Finansów przewiduje, że to, co poza kapitałem i odsetkami zapłacimy kredytodawcy, nie będzie mogło przekroczyć 10% pożyczonej kwoty. Obecnie obowiązująca ustawa z marca ubiegłego roku zakłada koszty pozaodsetkowe kredytu na poziomie aż 25%. Według Marcina Nowackiego, wiceprezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, należałoby najpierw zastanowić się, czy taka zmiana jest potrzebna. Jesteśmy zaskoczeni, zdziwieni i też nie zgadzamy się z tą propozycją, która została zaprezentowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości, bo idzie w kontrze do tego, co zostało przez Ministerstwo Finansów i partnerów społecznych, uczestników rynku wynegocjowane, co jest obszarem w naszej ocenie, który dzisiaj nie rodzi istotnych problemów dla pożyczających, w sensie takim, że pożyczający wie, które podmioty funkcjonują legalnie, ten rynek jest otwarty, przejrzysty i, co istotne, te warunki, które dzisiaj obowiązują, pozwalają na to, żeby pożyczki krótkoterminowe świadczyć osobom fizycznym. Jak dodaje Monika Zakrzewska, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, ustawa może znacznie ograniczyć rynek tak zwanych chwilówek. Pytanie, jak na to zareaguje rynek firm pożyczkowych. Dzisiaj są takie sygnały, że prawdopodobnie może on zupełnie zniknąć albo zostać bardzo ograniczony, ponieważ te koszty absolutnie nie pozostawiają wątpliwości, że taka działalność po prostu będzie nierentowna. Rygorystyczne przepisy antylichwiarskie mogą również poszerzyć szarą strefę pożyczkową, przestrzega Marcin Nowacki. Popyt ze strony konsumentów, klienta cały czas będzie funkcjonował i będą pożyczali te pieniądze u źródeł nielegalnych, de facto na czarnym rynku, jak było przed wielu laty. Stąd nie wiem, jak interpretować dzisiaj ten projekt, albo tam zaszła pewna pomyłka i wobec tego, co zapowiadano, nieroztropnie rozszerzono kategorię, czy jakby zakres przedmiotowy tego projektu, albo próbuje się w sposób nieświadomy zrobić krzywdę polskim konsumentom i polskiej gospodarce. Profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej, zgadza się z założeniami projektu. Jednak przestrzega, że trzeba wypracować takie rozwiązanie, które umożliwiłoby funkcjonowanie firmom pożyczkowym. Ochrona przed lichwą jest potrzebna, niezbędna i stosowana we wszystkich cywilizowanych krajach. Natomiast istotne jest, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Chwilówki są dlatego, że ci ludzie, którzy biorą chwilówki, po pierwsze na ogół mają trudności w dostępie do kredytów czy pożyczek w banku ze względu na brak zdolności kredytowej. Po drugie, jeżeli nawet w banku możliwe byłoby uzyskanie pożyczki czy kredytu, to procedury są dłuższe. Te krótkie pożyczki mają to do siebie, że one właśnie są potrzebą chwili. I w związku z tym istotne jest, żeby te kryteria były ustawione na zasadzie złotego środka. Podobne rozwiązania funkcjonują już za naszą zachodnią granicą. Jednak, jak wyjaśnia Monika Zakrzewska, obowiązują tam również inne warunki życia. Patrzymy tutaj na przykład na Niemcy, gdzie rynek firm pożyczkowych nie istnieje zupełnie, ale to też warto powiedzieć, że jednak tam przeważająca większość osób ma zdolność kredytową w bankach czy w innych instytucjach. Ale także to bezrobocie jest na tyle niskie, że po prostu osoby nie mają takiej potrzeby. Natomiast wydaje mi się, że my powinniśmy jednak patrzeć na takie kraje, które są bardzo podobne, jeżeli chodzi o strukturę i zatrudnienia i poziom socjalny do naszego. I na przykład w 2015 roku Słowacja zdecydowała się na wprowadzenie nowych regulacji dotyczących rynku pożyczkowego. Tam zostały wprowadzone chociażby licencje. Natomiast limit na koszty pozaodsetkowe został określony na tak niskim poziomie, że w ciągu pierwszego półrocza zniknęło już 50% firm pożyczkowych. Ministerstwo Sprawiedliwości nie komentuje sprawy. Na razie analizuje opinie zainteresowanych stron. Nowy projekt ustawy antylichwiarskiej ma dotyczyć kredytów gotówkowych udzielanych także przez banki czy SKOKi. Za pobieranie od klientów świadczeń przekraczających ustawowe granice przewidziano karę do 5 lat więzienia. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych, a o projekt pytała Paulina Kozion. To Trójka, audycja popołudniowa, 22 i 7 trójek. W ramach ścisłości dzwonię, bo przed chwilą prowadzący mówił, o czym będzie dzisiejsza audycja. Nie istnieje coś takiego jak druk L4, bodajże od grudnia 2014. Teraz zamiast druku L4 jest druk ZUS ZLA, jeśli dobrze pamiętam. No ale gdyby ktoś powiedział, że ma druk ZLA, ZUS, no to ktoś inny mógłby zapytać, a co to takiego? No i wtedy jest prosta odpowiedź, druk L4 kiedyś. Artysta znany wcześniej jako Prince. Of trusted loved ones to the wounded, fragile minds of angry youth. No sooner was it over than the memory made it nobler, a selective means by which to point the view. Tradition was the mission, and that the wrongness of the sin was not the goal. Pan redaktor złośliwie mnie tym Grzegorzem Filipowskim wywołał. Może tutaj by słowo komentarza warto powiedzieć dla słuchaczy, którzy nie pamiętają. Otóż pan Grzegorz Filipowski, nasz słynny łyżwiarz, sławiał się zawsze tym, że na treningach wychodziło mu wszystko, nawet poczwórne skoki, tylko na imprezach było gorzej. Także jak potraktujemy ten wyż Zygmunt treningowo, to wszyscy będziemy pełni gracji i pięknego luzu. Zapraszamy do Trójki. No to ja życzę Państwu jutro o poranku, kiedy będzie lodowica takiej formy, jak Nadia Comaneci miała ćwiczenia na poręczach. Nadia Comaneci, no to była mistrzyni. Ona potrafiła ustać wszystko. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Teraz zabierzemy się za naszą rzeczywistość, ale opisywać rzeczywistość polityczną można na różne sposoby. Tym razem z pomocą przyjdą nam nauki ścisłe, a zainspirował nas swoją wypowiedzią w salonie politycznym Trójki były marszałek Sejmu i minister spraw zagranicznych oraz szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. To są dwie rzeczywistości. Jedna to jest rzeczywistość w sali sejmowej, tam gdzie jesteśmy, kontynuacja tego posiedzenia poprzedniego, które trwa według nas, a drugie odnoszę się do spotkania klubu, które przekształciło się w opinii posłów PiS-u w zgromadzenie sejmowe. Jak wyjaśnić niewyjaśnione? Czy równoległe światy istnieją? Zdecydowanie. Tak, a na czym opiera pan to przeświadczenie? Na moich własnych, personalnych odczuciach. Na pewno, jestem o tym przekonana. Są na ten temat różne opinie. Fizyk profesor Krzysztof Meissner, Uniwersytet Warszawski. Jako taki pomysł się pojawił bardzo dawno temu, 60 lat temu w zasadzie, przez Erwina Schrödingera, który zaproponował, że każda sytuacja, która może się zdarzyć w mechanice kwantowej, tak naprawdę się dzieje, tylko w świata, które się od nas oddzielają i już nie mamy do nich dostępu. To potem zostało rozwinięte, teraz jest cały, to się nazywa po angielsku multiverse, w odróżnieniu do universe. I to częściowo jest akceptowane przez niektórych, natomiast to do końca nie należy do fizyki, ponieważ tak naprawdę nie mamy do tych światów, jeżeli one istnieją, co ja osobiście wątpię, ale powiedzmy, nie mamy do nich dostępu, czyli przestaje to już być naukowe pytanie, czy one istnieją, aczkolwiek są próby powiedzenia, że być może te inne wszechświaty jednak z nami się czasami zderzają i wtedy powinny być ślady po tym. Opowiadałem o mrówkach, które sobie chodzą na przykład na kartkach papieru. Astronom Jerzy Rafalski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Teraz tych kartek papieru może być bardzo dużo i na każdej kartce papieru mogą sobie chodzić mrówki. To są dla nich wszechświaty. I one, no właśnie, równolegle mogą sobie leżeć. I jedna nad drugą taka kartka papieru, a mrówki w ogóle nic o sobie nie wiedzą. Mało tego, może się zdarzyć, że na przykład te dwie kartki na przykład wzajemnie będą się przenikać. Wtedy mrówki sobie przejdą z jednej kartki na drugą kartkę, prawda? W ogóle nawet nie wiedzą o tym. Ale już wtedy wchodzą do innego, no, równoległego wszechświata. Są dwie rzeczywistości. Jedna rzeczywistość ta, w której my jesteśmy, czyli na posiedzeniu Sejmu w sali sejmowej, a druga, która jest próbą stworzenia nowego posiedzenia Sejmu i robią to politycy PiS-u. Czy te dwa światy równoległe mogą się spotkać? Tak, myślę, że jest to jak w kranikach Akaszy. One ze sobą się przeplatają, tworzą takie wstęgi jak wstęga Mobiusa. W pewnych momentach rzeczywiście biegną obok siebie. Można nie wiedzieć, a się spotykać. Oj tak, zdecydowanie. Powiedzmy, mrówka sobie chodzi po kartce papieru, a powyżej lata na przykład motylek, który jest istotą trójwymiarową, bo może się unosić do góry, no bo mrówka ma dwa wymiary, czyli może chodzić przód, tył, prawo, lewo. Ona nie wie, co to jest góra-dół. Dlatego jeżeli przyleci motylek, to motylek wie, co to jest góra-dół. I dlatego motylek może sobie fruwać nad mrówką i powiedzieć, cześć, jestem tuż obok ciebie. A ona kompletnie może tego nie rozumieć i nie wiedzieć, co to jest. Czy te światy mogą się spotkać? Na ogół przyjętej wersji tych światów równoległych nie. To znaczy, jak one raz się oddzieliły, to już od tej pory nie ma z nimi żadnej możliwości kontaktu. Teoretycznie nie ma żadnych podstaw do tego, ponieważ w ogóle nawet nie wiadomo, jak opisać takie zderzenie takich dwóch wszechświatów równoległych. Nie ma języka do tego, to wydaje się poza opisem. Między równoległymi światami, które istnieją w cudzysłowie w tym samym czasie, mimo że wszystkie mają swój czas, nie ma kontaktu i w związku z tym nawet nie można powiedzieć, czy one mają ten sam czas, czy nie, jakie są tam prawa fizyki i tak dalej, i tak dalej. O światy równoległe pytała Anna Rokicińska. 16.30 już minęła, znaczy w naszej rzeczywistości minęła 16.30. Pozwoli pan, że pana uszczypnę? Bardzo proszę, tak żebyśmy się w realu znaleźli. O, czuję tak pan zadziałało, to? Czuję. Ja też pana znaczy, dotykam, czyli pan tu prawdopodobnie jest naprawdę. Tak, naprawdę. Benjamin Filip. A skoro pan jest, to możemy przejść do skrótu wiadomości. I na początek świat bliżej nas. Energetycy robią co mogą, ale nadal w całym kraju bez prądu jest ponad 8 tysięcy odbiorców, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach łódzkim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Z kolei w Rybniku po obfitych opadach śniegu bez ciepła jest ponad 2 tysiące mieszkań. Awaria dotyczy budynków w rejonie ulicy Dąbrówki i Chabrowej. Wybuch pieca węglowego w domu jednorodzinnym w Strzyżowie na Podkarpaciu. W wyniku eksplozji ranny został mężczyzna, który trafił do szpitala. 5 innych osób, wśród nich 2 dzieci, zostało z budynku ewakuowanych. Na szczęście nic im się nie stało. Informuje Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży Pożarnej. Inspektor nadzoru budowlanego określi, czy dom nadaje się do użytku. Przyczyny wybuchu na razie nie są znane. Tytuł Polityka Roku 2016. Polacy przyznali prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który otrzymał 12% poparcia, wynika z sondażu CBOS-u. Drugie miejsce uzyskała premier Beata Szydło 8%, trzecie prezes PiS Jarosław Kaczyński 4%. Politykiem roku na świecie, zdaniem ankietowanych, został Barack Obama. No, pogoda się zmienia. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne, opady śniegu. W górach okresowo opady o natężeniu umiarkowanym, miejscami intensywne opady w Karpatach i temperatura. Tutaj jest zmiana. Temperatura w nocy spadnie do minus 12 stopni, miejscami na Podlasiu, w centrum od minus 4 do minus 8, a nad morzem, na Pomorzu minus 3, na wybrzeżu minus 1. Także nad samym morzem w nocy mróz. Jutro dużo chmur, ale i dużo przejaśnień i rozpogodzeń. Będzie błękitne niebo, będzie słońce, choć momentami będą także jeszcze powracające opady śniegu. Temperatura w ciągu dnia wszędzie poniżej zera. Od minus 12 stopni na Podlasiu i na Mazurach do minus 8, minus 4. Takie widełki w centrum na zachodzie i na południu. I do minus 2 stopni na Pomorzu. Tam najcieplej. Na wybrzeżu nieco poniżej zera albo zero. Tylko nad samym morzem, na plaży, w okolicach zera. A poza tym wszędzie mróz. Wiatr jutro w porywach do 60 km na godzinę. Na wybrzeżu do 75 km na godzinę. I wysoko w górach wiatr do 110 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za 1 miesiąc. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22 zł i 70 groszy za 1 miesiąc. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymujemy. Przypominamy, że wnoszenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym. Nie zwalnia z niego opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A niech to! Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis. Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny.

31 kwietnia, jak słuchałem tej audycji przed chwilą, dotyczącej światów równoległych. No widzi pan, 0401 to tak jakby 0104, zależy w którą stronę czytać. No kto wie, może pan trafił w dziesiątkę, że u nas jest 4 stycznia, a w świecie równoległym jest prima aprilis, 1 kwietnia. 22 i 7 trójek. Chciałbym przekazać taką informację odnośnie stanu dróg na drodze numer 1 przed Częstochową. Wszystko stoi, także z powodu opadu śniegu, także jeśli ktoś się wybiera, to lepiej niech przeczeka śnieżycę gdzieś w ciepłym miejscu. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71-335. Czekamy na informacje z dróg, bo jest niewesoło, a będzie jeszcze gorzej, bo teraz sypie, a w nocy będzie zamarzać. Zapraszamy do trójki. A propos, niektórzy mówią dość, czas z tym skończyć. Nie można milionów złotych od tak wraz z roztopionym śniegiem spuszczać do kanalizacji. Przeciwnicy zimowego solenia dróg i chodników mają jeszcze jeden argument – ekologia. Tylko jak przekonać do tego Polaków? W Poznaniu stopniowo, z roku na rok, w coraz większym stopniu to się udaje. Ciekawe, co na to wielkopolscy kierowcy, bo ci z Warszawy zimy w mieście nie znoszą. Jak tu żyje 46 lat w tym mieście, coś się soliło zawsze, tak? Życie ludzkie jest ważniejsze niż ekologia. Solić czy nie solić? Solić, no bo to nie było bezpieczeństwa na drogach, tak? To, co udało nam się zrobić, to mając 4 kategorie odśnieżania dróg, tą kategorię dróg pierwszą, czyli strategiczną i podstawową, tam faktycznie ta sól jest stosowana. Agata Kaniewska z Poznańskiego Zarządu Dróg Miejskich. Ale przy sieci tej kolejności trzeciej i czwartej odśnieżania, to jest sieć lokalna, tam udało nam się tą sól faktycznie wyeliminować i tam jest stosowany piasek. Z poziomu użytkownika drogi, no to na pewno bardziej mnie interesuje, żeby było mieślisko, tak? Żeby ta droga była czarna. Efektem tego zbyt obfitego solenia na wierzchni jezdni chodników jest przede wszystkim obumieranie drzew i krzewów i też niszczenie infrastruktury, skorodowane latarnie, znaki, balustrady, zniszczone też samochody mieszkańców. Powinniśmy brać przykład z krajów skandynawskich, czyli zamiast soli to zwyczajnie żwirek. Skandynawowie i tam daleko na północ rzeczywiście czasami tych dróg nie odśnieżają, tylko samochody ubijają te drogi albo pług odśnieża, jeśli jest tak dużo śniegu, że nie da się przejechać. Łukasz Zboralski z serwisu internetowego BRD24. Tylko należy też pamiętać, że tam ludzie jeżdżą na takich oponach, który się wkłada specjalne plastikowe kołki, to są opony tak, z tak zwanymi kolcami. Ale w Europie jest to już różnie. Całkiem niedawno Czesi utrzymywali swoje drogi, sypiąc tam nie tyle sól, co środki chemiczne, co wydaje się może gorsze nawet dla przyrody. A jak to jest w Warszawie? Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiedzialny jest za utrzymanie ulic, którymi kursuje komunikacja miejska. Magdalena Niedziałek ze Stołecznego Zarządu Oczyszczania Miasta. Dlatego dla nas priorytetem jest utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa właśnie na tych ulicach, jak najszybsze zadziałanie, jak najszybsze osiągnięcie efektu. W Polsce wielu kierowców tak postrzega rzecz, czyli że jak jest zima, a na drodze jest biało, to znaczy, że jest źle, ma być czarno. To może być słuszne w odniesieniu do typów dróg, takich jak autostrady, no bo tam się jedzie szybko i rzeczywiście tam droga powinna być utrzymana w wyższym standardzie, ale na drogach niższych klas, takich jak drogi powiatowe, wojewódzkie, czy nawet gminne, to już nie jest takie oczywiste. Ja znam takie przypadki gmin, jeździłem po takich drogach, gdzie na przykład wyłącznie na zakrętach posypywano takie drogi, które były białe od ubitego śniegu i to też nie solą, tylko piaskiem, żeby po prostu nie wpadać tam w poślizgi. Dla uzyskania podobnego efektu jedno posypanie z chlorkiem sodu trzeba zastąpić 3-krotnym posypaniem piaskiem i to oczywiście generuje również koszty późniejszego sprzątania. Mniej więcej przy takiej średniej zimie, kiedy byłoby około 25 akcji, przy posypywaniu piaskiem na koniec sezonu musielibyśmy wywieźć około 12,5 tysiąca ciężarówek piasku z ulic. Może jest to szkodliwe dla obuwia, ale jest chyba bezpieczniej, nie? A wyobraża pan sobie taką sytuację, że na przykład właśnie tej soli nie ma i trzeba sobie radzić w takich warunkach? No wyobrażam, bo po prostu było większe korki, tak? Czy to nie jest odpowiedź pośrednia na pytanie, czy my potrafimy zimą jeździć? Od razu tworzą się korki, ludzie jadą nie więcej niż 10-20 na godzinę. Można jechać wtedy szybciej i także bezpiecznie. Nie bardzo szybko, ale normalnym tempem. Z drugiej strony to powoduje, że zimą jest mniej wypadków, jest może więcej stłuczek, ale dużo ludzi mniej ginie w wypadkach samochodowych. Ale rzeczywiście może musimy zwrócić uwagę też na to, żeby kierowcy potrafili jechać po śniegu. W kwestii wpływu solenia na przyrodę najgroźniejszy jest tak zwany aerozol, czyli mgiełka wody nasycona solą, która wzbijana spod samochodowych kół osiada na koronach drzew i krzewów i to niszczy rośliny, a tematem zainteresował się Kuba Witkowski. Za 14 minut godzina 17, już za chwilę Ernest Zazuń ze swoim gościem o sytuacji w regionie świata, gdzie solenia dróg nie znają absolutnie, choć zasoby soli mają duże. Tak, to prawda, ale znają też bardzo dobrze słone wody, słone morza, tak, nawet mocno morze, słone morza. Morze Martwe to jest wielki zbiornik, bardzo słony, tyle, że bardziej rekreacyjnie wykorzystywany, ale nie my o rekreacji. Ale my o czym innym będziemy rozmawiać. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 12 minut 17. Naszym głównym zadaniem jest zapobieżenie kolejnym krokom Narodów Zjednoczonych i Rady Bezpieczeństwa nakierowanym przeciwko Izraelowi. Angażujemy w to całą naszą dyplomację. Jasno oświadcza izraelski premier Benjamin Netanyahu. Izrael zwiera szeregi, bo kolejne kroki podjęte mogą zostać na paryskiej konferencji w sprawie Bliskiego Wschodu już w połowie stycznia. A jakie mogą to być kroki? O tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. To głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa ONZ zaskoczyło wszystkich. Kto jest za rezolucją, proszę podnieść rękę do góry. Ręce 14 przedstawicieli podniesione zostały. Kto jest przeciw? Nie było. Kto się wstrzymał? W górę poszła jedna ręka, amerykański ambasador Samanthy Power. Ale ta jedna podniesiona w tym momencie ręka zadecydowała o tym, że Rada Bezpieczeństwa ONZ uchwaliła rezolucję 2334, potępiającą izraelskie osadnictwo na ziemiach palestyńskich. Amerykanie do tej pory tego typu rezolucje wobec Izraela blokowali. Tym razem było inaczej. Nie do końca zgadzamy się z każdym słowem tej rezolucji i dlatego nie głosowaliśmy za. Ale cały czas wierzymy, że to jest jedyna droga prowadząca do zapewnienia bezpieczeństwa dla państwa Izrael oraz wolności i szacunku dla narodu palestyńskiego. Reakcja Izraela była do przewidzenia. Obywatele Izraela, to co wczoraj przyjęte zostało przez ONZ, to dziwaczne i haniebne. Bądźmy ponad to. Grzmiał Netanyahu, zapowiedział zweryfikowanie wszelkich stosunków z ONZ. Wydałem właśnie instrukcję, by wstrzymać przelew 30 milionów szekli na najbardziej nam wrogie instytucje w ONZ. Tak chciał na duchu podtrzymać tych, którzy jednym suchym słowem osadnicy są określani. ONZ nigdy nie było po naszej stronie. Zawsze byli przeciw Izraelowi. A przecież my mamy prawo do tego, co robimy. To przynosi korzyść naszemu państwu i obywatelom Izraela. Tutaj w tej osadzie mieszka blisko 30 tysięcy ludzi. Dlaczego mamy jej nie rozbudowywać? Nie rozumiem tej decyzji Rady Bezpieczeństwa. Co mamy teraz ze sobą zrobić? Ale Palestyńczycy są zdecydowanie innego zdania i jest to oczywiste. Pan Netanyahu doskonale wie, że ma jedyny wybór. Albo osadnictwo, albo pokój. A moim gościem jest pani Dominika Blachnicka-Ciacek, Uniwersytet Londyński i były obserwator przestrzegania praw człowieka w Palestynie. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Albo osadnictwo, albo pokój, to takie proste? Myślę, że to jest najlepsze podsumowanie tego, co się dzieje w terenie, dzisiaj na terenach palestyńskich. Rozprzestrzeniające się osiedla izraelskie sprawiają, że jest coraz mniej miejsca na to, gdzie mogłoby powstać państwo palestyńskie. No to metoda. Tak. Przypomnijmy, że stawką w tym momencie rozmowy o dwóch państwach jest powstanie państwa palestyńskiego na raptem 22% historycznej Palestyny. Całą resztę zajmuje państwo Izrael. Natomiast rozbudowujące się osiedla sprawiają, że Palestyńczycy mają coraz mniej miejsca i też wiary w to, że to rozwiązanie dwupaństwowe będzie możliwe. Więc, tak jak mówi pan redaktor, alternatywą może być rozwiązanie jednopaństwowe, tylko że wówczas, tak jak powiedział to sekretarz stanu John Kerry, Izrael musi wybrać, czy byłby państwem demokratycznym, czy państwem żydowskim, bo z taką obecnością Palestyńczyków w swoim państwie musiałby się na coś zdecydować. Albo na równe prawa dla wszystkich obywateli, albo na pewnego rodzaju żydowską teokrację. Żydowskie osiedla na terytoriach palestyńskich to kość niezgody od ho, a może i dawniej, prawda? To jest kość niezgody od tak zwanej wojny sześciodniowej, od 1967 roku, kiedy to wojsko izraelskie podbiło całkowicie terytoria historycznej Palestyny i rozpoczęło trwającą do dziś okupację terenów palestyńskich, czyli terenów, na których miałoby powstać państwo palestyńskie. I od tego czasu, od 1967 roku, ONZ, ale też różne inne instytucje i organizacje narodowe i inne państwa domagają się od Izraela zakończenia okupacji, czyli wycofania się z terenów zajętych w 67 roku i też zaprzestania rozbudowy osiedli izraelskich. Czy ta rezolucja grudniowa, z końca grudnia, tuż przed świętami uchwalona, to jest taki efekt mrówczej, dyplomatycznej, palestyńskiej pracy? Bo oni rok po roku, co jakiś czas słyszymy, a to ONZ uznał Palestynę jako obserwatora w swoim gremium, a to słyszymy, że Parlament Europejski uznał to jako w zasadzie państwo, a to podpisano umowę międzynarodową na przykład z Watykanem. Tak, przypomnijmy dwie sprawy. Po pierwsze, nie jest to pierwsza rezolucja w sprawie osiedli. Tych rezolucji w sprawie nielegalności osiedli izraelskich na terytoriach palestyńskich było kilka, w tym rezolucja z 242 tuż po wojnie sześciodniowej podjęta. Natomiast z perspektywy palestyńskiej istotnie jest to wynik zabiegów dyplomatycznych przede wszystkim, bo rzeczywiście to, o czym się tak często nie mówi, to, że działania palestyńskie to nie tylko Hamas, o czym mówi się bardzo często, ale przede wszystkim działania wielu organizacji pozarządowych, ludzi, którzy trwaniem swoim na terenach palestyńskich przeciwstawiają się okupacji izraelskiej, ale też zabiegów dyplomatycznych. Skąd nagła zmiana stanów podejścia do sprawy Stanów Zjednoczonych, które do tej pory mówiły, no dobrze, macie rację, ale jednak nie zgodzimy się na takie aż radykalne kroki? To nie jest pierwszy raz i o tym mówiła Samantha Power, kiedy Amerykanie zgodzili się na rezolucję potępiającą budowę osiedli. Natomiast rzeczywiście w ostatnich kilku latach Amerykanie byli przeciwni przeciwnie ostremu językowi wobec Izraelczyków, obawiając się, że to działa przeciwskutecznie. No Izrael mówi, Stany Zjednoczone opuściły nas, jedynego swojego sojusznika na Bliskim Wschodzie. To Tak, natomiast nawet jeśli rzeczywiście Stany Zjednoczone zdecydowały się na niezagłosowanie przeciwko tej rezolucji, co jest bardzo ważne, ale jednocześnie pamiętajmy, że Stany Zjednoczone w zeszłym roku wspierały Izrael militarnie i dyplomatycznie, więc tak jak symbolicznie ta rezolucja jest niezwykle ważna dla Palestyńczyków, bo sprawia, że istnieje proces polityczny dookoła możliwości powstania państwa palestyńskiego. Tak, jeśli idzie o fakty na ziemi, to dalej mamy do czynienia z sytuacją, gdzie Amerykanie wspierają przede wszystkim Izrael, a działania, nielegalne działania związane z rozbudową osiedli właściwie spotykają się jedynie ze słowami, a nie z działaniami wspólnoty międzynarodowej. No i zdaje się, że sytuacja dalej będzie taka, jak pani mówi, bo Donald Trump zapowiada, że po 20 stycznia wszystko wróci do normy, czyli dalej będziemy mówić... Zapowiada, że wszystko wróci do normy i zapowiada też coś więcej. Zastanawia się nad tym, czy nie przenieść ambasady Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy. Byłoby to działanie rzeczywiście bez precedensu, ponieważ cała społeczność międzynarodowa, uznając, że wschodnia Jerozolima jest terenem, miejscem przyszłej stolicy państwa również palestyńskiego, cała społeczność międzynarodowa pozostawia swoje główne placówki dyplomatyczne w Tel Awiwie. Przeniesienie stolicy do Jerozolimy, ambasady do Jerozolimy mogłoby oznaczać, że mogłoby podważać ten status quo i pokazywać, po której stronie jednoznacznie opowiadać się będzie administracja amerykańska. Dominika Blachnicka-Ciacek, Uniwersytet Londyński, był obserwator przestrzegania praw człowieka w Palestynie. Dziękuję pani bardzo serdecznie za udział w audycji. Dziękuję. Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Zespół niespokojnych nóg, czyli RLS, pojawia się w nocy i objawia się mimowolnymi ruchami nóg. Można coś z tym zrobić. Zastosować Restonum jak wielu Polaków. To dziwne mrowienie w nogach ustało. Po Restonum przestałem przebierać nogami. Zasypiam bez problemu i nie budzę się w nocy. To nie było normalne życie. Pomogło dopiero regularne stosowanie Restonum. Restonum do postępowania dietetycznego w zespole niespokojnych nóg. Restonum. Czy wiesz, co jest najlepsze dla Twojej rodziny? Po pierwsze, musi być dobre z natury. Po drugie, musi pochodzić ze sprawdzonych źródeł. Po trzecie, niech dojrzewa powoli, w swoim tempie. I po stokroć, musi być pyszne. A już od jutra w Lidlu, delikatna, lekka mozzarella, 125 gramów, tylko złoty 79. I hummus, pasta z ciecierzycy, 160 gramów, różne rodzaje, jedynie za 2,99. Po w Lidlu zawsze znajdziesz to, co najlepsze dla Twojej rodziny. Lidl, co tydzień coś nowego. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Szok! Królik grozy atakuje! Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Nawiedzony przez duszę zmarłej właścicielki królik masakruje mieszkańców Ząbkowic Śląskich. Barbara Marcinik. Polecam od poniedziałku do piątku około...